benvinguts un cop més aquí a Ganes de Jazz, el programa de la RSK. Jo sóc en Pau Fuster i avui tenim un programa molt especial, perquè avui les Big Bands prenen el protagonisme, així que preparats per ballar al ritme del swing. Doncs sí, a ritme de swing ballarem avui tot el programa. Jo crec que serà molt entretingut i molt divertit. Escoltarem algunes de les bandes més importants i ja us dic ara que me'n deixaré algunes altres perquè n'hi van haver moltes i una repetirà, perquè crec que val la pena. Dir-vos que el que escoltarem en el programa d'avui sonarà el dia 8 de gener, el diumenge 8 de gener, a la plaça de la Sedeta, al barri de Gràcia, a partir de les 12 del migdia, perquè seré allà posant swing per tots aquells i aquelles que vulguin ballar. A partir de les 12 del migdia fins a l'hora de dinar. Doncs comencem i anem al que molta gent anomenava el rei del swing. I el rei del swing no és ni més ni menys que Benny Goodman. El tema que escoltarem és un dels més coneguts, tant del mateix Goodman com de l'era del swing. Es tracta ni més ni menys que de 5-5-5, el tema famosíssim composat per Louis Prima, el que ja hem tingut en un parell d'ocasions al programa, però en aquest cas la versió és de Benny Goodman. És la més reconeguda i, per què no dir-ho, la més potent o de les més potents. Com que de Goodman ja n'hem parlat en alguna altra vegada, doncs només us parlaré del disc. Es tracta de la gravació original de l'any 37, que és un hit des del moment en què apareix al mercat aquest disc. A l'època de les orquestres tenien temes curts normalment. Duraven poc més de 3 minuts, si no 3 minuts justos. I això es feia perquè així els temes cabien en els vinils de 12 polzades en una sola cara. Goodman el que fa és, a la seva versió, dura les dues cares. És a dir, havies d'escoltar primer una cara i després l'altra. S'acabava el tema, no és que s'acabés, sinó que no n'hi havia més i havies de girar. Nosaltres, afortunadament, l'escoltarem d'una sola tirada. La Big Band de Goodman estava composada per 16 músics, i incloent-hi el mateix Goodman, òbviament. I jo en vull destacar un, sobretot pel tema que escoltarem d'aquí no res, que és el bateria, Gene Krupa, on en aquest tema és importantíssim i sense ell aquest tema no swingaria com ho fa. Vinga, escoltem aquest 5-5-5 amb l'orquestra del grandíssim clarinetista Benny Goodman. Thank you. versió original de l'any 37 d'aquest 555 versionat per Benny Goodman. Una gravació, jo diria, que històrica. Bé, continuem. Continuem el programa amb aquests, amb aquestes grans big bands de la història de la música, i ara doncs és Count Basie, el pianista i la seva orquestra. És a qui escoltarem. A Count Basie i la Big Band l'havíem tingut fa temps amb una versió de Fly Me to the Moon i cantada per Frank Sinatra, fantàstica. I ara tindrem a l'orquestra en un dels seus millors temes, Jumping at the Woodside, composat pel mateix Count Basie, un tema gravat l'any 38, és a dir, un any després del que acabem d'escoltar. Es tracta d'un himne, diria jo, un d'aquells que Basie va haver de tocar durant dècades perquè sempre li demanaven allà on anava. La Big Band de Basie hi han tocat els grans de la història del jazz i sobretot diria els grans vents de la història del jazz com Coleman Hawkins, Lester Young, Ben Webster i moltíssims més. La característica d'aquesta Big Band és el jumping, que diuen en anglès, és a dir, el salt. Ara ho escoltarem perfectament, però és que realment és com si la banda saltés, no? Anés fent salts i és molt rítmicament, molt potent, molt clar, amb molta força. L'altra característica és el dels contrapunts que fa el mateix Basie al piano. Fa poques notes i la majoria d'elles són sempre a contratemps. I tot plegat dona aquest beat que et dona ganes de ballar. No vull extendre'm gaire perquè de Basie i la seva Big Band ja n'hem parlat en algun altre programa. Ara centrem-nos en aquest tema que es diu Jumping at the Woodside, on el so característic de la banda és molt evident, com us he comentat. Hi ha uns solos fantàstics, amb molt de swing, i amb això fixeu-vos, amb això que comentava del jumping, d'aquests salts, almenys la sensació que dona, perquè és molt evident i és un so molt i molt característic de la Count Basie Orchestra. Així que escoltem aquest Jumping at the Woodside. Thank you. Jumping at the Woodside amb la Count Basie Orchestra, aquest tema que es diu Saltant al Woodside, que no sé si és el bosc o no sé què. Ara anem a un tema més delicat, que no és més lenta de tempo, és a dir, el tempo és bastant alt també, però és una altra manera de tocar. El tema es diu If Dreams Come True i l'escoltarem per la Big Band de Chick Webb, que sona aquí per primer cop. Chick Webb era un bateria i líder de la seva pròpia Big Band. No era habitual ser baterista i alhora ser líder de Big Band. Això no és gaire habitual. De fet, no és habitual que un bateria sigui líder de cap grup de la història del jazz. N'hi ha forces, però no és molt habitual. I encara era menys habitual que toqués la bateria fins i tot, perquè era un... I aleshores imagineu-vos. Webb va néixer amb problemes a la columna vertebral i mesurava, això, com us deia, poc més d'un metre. Va néixer l'any 1905, concretament el 10 de febrer, i moria molt jove, amb només 34 anys, el 16 de juny de 1939. Tot i els problemes físics, als 11 anys ja tocava la bateria com a professional i als 17 anys decideix deixar Baltimore, la seva ciutat natal, i marxa cap a Nova York, on només un any després, amb 18 anys, ja liderava la seva Big Band, al barri de Harlem. Anys després, el van contractar a la sala més prestigiosa de la ciutat, el Savoy, Savoy Ballroom, on la gent feia cua per anar a ballar. Explica la història, i està documentat a més, que en una de les grans batalles que es feien al Savoy hi havia l'orquestra de Benny Goodman i l'orquestra de Chick Webb. Era una batalla entre aquestes dues big bands. Aquest doble concert hi van anar 4.000 persones, estaven ballant en aquella sala. Però és que més de 5.000 es van quedar fora al carrer, ja que no hi havia lloc, fins i tot va haver problemes policials perquè la gent volia entrar a la banda, en aquell gran concert. Es veu que va tocar primer la banda de Benny Goodman i després va tocar la de Chick Webb. I Webb els hi va dir als músics, just abans d'entrar, que el que falli una nota, demà no cal que torni. La Big Band de Webb aquella nit va arrasar i va guanyar sense discussió aquella batalla. I fins i tot el grandíssim bateria que hem escoltat fa un moment, Gene Krupa, que era la bateria de Benny Goodman, va dir que aquell dia el senyor Chick Webb l'havia tallat a rodanxes pel que fa a la seva tècnica a la bateria. Així que escoltem un desconegut, diria jo, injustament desconegut, sobretot perquè va morir molt jove, que es diu Chick Webb, amb aquesta banda que sonava molt i molt bé, molt elegant i alhora amb molt de beat, amb un swing molt marcat. Anem a escoltar aquest If the Dreams Come True. Thank you. Dreams Come True. If Dreams Come True, com us deia, expliquen de web que quan el veies en directe, l'únic que veies d'ell era el cap i els braços, ja que estava davant d'un bombo molt gran i ell era tan petit, no? I a més, el bombo l'havien d'anclar a terra ben fort de les hòsties que li fotia el bombo. En aquest cas hem escoltat un tema més tranquil, un altre dia n'escoltarem un altre amb més trempera, no? Diguéssim, amb molta més força. I així escoltarem aquell bombo que tenia ell. Continuarem ara el programa amb un altre Big Band, que no podia ser un altre d'una altra manera, òbviament, més Big Bands, avui les tindrem totes, i és el torn de Harry James, el trompetista. Podríem dir que era una Big Band blanca, i no només ho dic perquè els músics ho fossin, de blancs, sinó també pel so que tenia, que era un so correcte, net, tot allò, molt ben fetet, tot, oi? A vegades podria ser una mica fred, fins i tot. De fet, seria l'orquestra que vindria darrere de la de Glenn Miller, pel que fa a la comercialitat. Tot això és una opinió pròpia, és a dir, no és que ningú digui, però jo ho veig així, no? Deixin Glenn Miller, avui no l'escoltarem, perquè crec que no val prou la pena, i Harry James, doncs, també era molt comercial, però sí que crec que ja era un jazz molt més ben tocat i amb una mica més de swing, no? James va tocar la trompeta, de fet, a l'orquestra Benny Goodman durant força anys, i aleshores és a finals dels anys 30 que va fundar la seva pròpia orquestra i que tindria un èxit bastant gran als anys 40. Dins d'aquesta comercialitat que comentàvem, James té força temes molt xulos. Un ja el vam escoltar, no fa gaire, era un tema, ara no me'n recordo el títol, era un tema que sortia a una pel·lícula Woody Allen, crec que era Hannah i sus hermanes, però vaja, no me'n recordo. El que escoltarem avui es diu Don't Be That Way, versionat moltíssimes vegades per infinitat de big bands, i aquesta ocasió doncs, és la de Harry James, que és una versió, jo diria que molt, molt xula. Així que res, tu, seguim ballant amb aquest Don't Be That Way de la Harry James Orchestra. Thank you. Don't Be That Way, aquest tema versionat per la Harry James Orchestra, un tema molt ben tocat, és comercial, molt assequible, però realment sona molt bé. Ara continuem i anirem força anys endavant. Això sí, seguirem amb swing i de big bands, però amb un so diferent, amb un so potser una mica més rhythm and blues, una mica més soul. I serà de la mà del gran Ray Charles. Crec que és el primer cop que escoltarem alguna cosa d'ell, no n'estic segur. Charles, jo diria que sí, que no l'hem tingut encara al programa. Doncs això, Ray Charles va néixer el 23 de setembre del 1930 i mor no fa gaire temps, el 2004, concretament el 10 de juny. Neix a Georgia i, com aquella famosa cançó que ell va fer tan coneguda, i era fill d'una família modesta, camperola. No va néixer sec, així molta gent creu que sí, però no, no va néixer sec. És als 5 anys que perd la visió totalment. Es creu que el que tenia era un glaucoma. Als 10 anys mor el seu pare i als 15 la seva mare. I de petit ja té molt interès per la música i tot i que estudia clàssica, el jazz és el que més li interessa. Viu amb uns amics dels seus pares i amb 16 anys, és a dir, un any després de la mort de la seva mare, se'n va cap a Orlando i després a Tampa, on comença la seva carrera musical professional. Comença amb el blues i amb només 3 gravacions ja té força èxit i firma per Atlantic Records. I és amb aquesta discogràfica amb la que gravarà algunes de les cançons de rhythm and blues més conegudes de tots els temps. De fet, ell és un dels pares del rhythm and blues. Això passava a principis dels anys 50. I des d'aquell moment fins a la seva mort va ser un dels reis, jo diria que el rei indiscutible, de fet, del rhythm and blues, fusionant-ho amb jazz, amb el blues mateix, fins i tot amb el rock and roll, amb el pop. Tot un personatge de la història de la música, diria. El que escoltarem és la Big Band de Ray Charles, perquè en va tenir una. I és d'aquells discos que s'han de tenir a casa, a la prestatgeria. El disc es diu The Genius of Ray Charles, el geni de Ray Charles. Toca amb una orquestra on hi ha fins i tot cordes i trobem temes clàssics i alguns altres de més moderns, sobretot més moderns per al moment en què està gravat això, òbviament. El tema que escoltarem és Let the Good Times Roll. Deixa que els bons moments... que gaudim els bons moments. No sé exactament com traduir-ho, això de roll. Bé, és un temazo, vaja, és collonut el tema. Composat per Louis Jordan, Charles en fa una versió potent. És un blues feliç, per dir-ho d'una manera, no? Normalment el blues són més aviat pessimistes, no? I expliquen les penes. Doncs en aquest cas és totalment optimista. Jo, quan el vaig escoltar per primer cop, vaig al·lucinar. Així que, res, us deixo amb el gran Ray Charles, amb aquest gran tema que es diu Let the Good Times Roll. Some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. So let the good time roll. I say let the good time roll. I don't care if you're young or old. You ought to get together and let the good time roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you want to have a ball, you got to go out and spend some cash. And let the good time roll now. I'm talking about the good times. Well, it makes no difference whether you're young or old. All you got to do is get together and let the good time roll. We'll be right back. in town. I got a dollar and a quarter and I'm just ran the clock. But don't let no female play me cheap. I got 50 cents more than I'm gonna keep. So let the good time roll now. I tell y'all I'm gonna let the good time roll now. Well, it don't make no difference if you're young or old. All you got to do is get together and let the good time roll. Yeah, no matter whether, rainy weather, if you want to have a ball, you got to get yourself together. Oh, get yourself under control. Let the good times roll, Ray Charles, un tema brutal, jo diria brutal, sona collonadament bé i de fet tens ganes de tornar-lo a escoltar un altre cop, aquí no ho farem, però vaja, cadascú a casa seva faci el que vulgui. Seguim amb Swing del Bo, ara amb un altre clarinetista i en aquest cas és Woody Herman. Bé, dic clarinetista però també era saxofonista, tocava el saxo alto i el saxo tenor. Un senyor que tocava tot gairebé i també cantava, de fet, alguna vegada. Doncs això, Woody Herman és d'aquests també imprescindibles, si es parla del so de les big bands. Està molt ben considerada entre els propis músics, la seva música. Potser no era tant una orquestra per ballar, que també, sinó que més aviat potser tirava cap a un jazz on les harmonies, les complexitats melòdiques, doncs eren més importants. D'ell escoltarem un tema d'un dels seus discos més reconeguts. El disc es diu Woody Herman 1963. Aquest és el nom del disc i que ja ens diu l'any en què està gravat. Exacte, l'any 63. A sota, just ara mateix ho estic veient, sota el títol del disc, amb unes lletres no menys grans que el mateix títol, diu La Big Band amb més swing de tots els temps. I no seré jo qui discuteixi aquesta afirmació. Doncs era aquell any, el 63, quan es celebraven els 25 anys de la Big Band, de Woody Herman. Per tant, tenim una orquestra que va començar a final dels anys 30, però amb un so de més qualitat i gravat en estèreo i amb uns arranjaments potents per l'ocasió, a més a més. La Big Band de Herman va patir modificacions durant aquests 25 anys i ell, als canvis de músics o a les noves formacions que sorgien, els anomenava herds, que vol dir ramats, com els ramats de cabres, o doncs això, li deia herds, ramats. Aquests ramats, com li deia ell, doncs nosaltres escoltarem l'últim, perquè posteriorment aquest disc, uns anys després, cap a mitjans dels anys 70, Woody Herman s'arruïna i no pot mantenir el cos de l'orquestra i perquè no té les ventes que tenia. I a més va tenir un mànager que li va fotre els calés. O sigui que al pobre home li va anar fatal al final de la seva vida. El que escoltarem serà un blues. Però quin blues? A l'últim programa recordo que vam escoltar Robert Johnson, de fet, amb un blues d'aquells tan antics, de principis dels anys 30, amb què només hi havia guitarra i veu, que era molt, molt senzill, no? Doncs bé, ara es tracta també d'un blues. Per tant, té la mateixa estructura senzilla, però amb uns arranjaments i una melodia que no tenen res a veure, vaja. Us he de dir el tema, com es diu el tema. El tema es diu Blues for JP. No sé qui és el JP aquest, però vaja, un blues per aquest senyor o senyora. Escoltem-lo perquè val molt la pena. Un blues tocat per Woody Herman i la seva orquestra en aquesta celebració dels 25 anys de la seva Big Band, Blues for GP. Thank you. Blues for GP de Buddy Herman i la seva orquestra i els arranjaments del que comentàvem. Està tot molt treballat, la sonoritat, la potència. És una big band molt particular i per això està molt bé escoltar-la. I a més perquè sonen molt bé, en grans solistes, a més a més. Bé, i si estem fent un programa amb big bands, no pot faltar, encara que me'n deixi d'altres, no pot faltar la big band de Duke Ellington. Perquè seria com fer un sofregit i no posar-hi ceba, vaja. D'Ellington, ja n'hem parlat, l'hem tingut tocant amb Coltrane, també l'hem tingut tocant amb Max Roach i Charles Mingus, i ara doncs, el tindrem amb la seva big band. A veure, Ellington era molt Ellington. La seva big band tenia un so elegant i sexy, diria jo i tot. Però podria també sonar potent i amb molta força. Podríem dir, doncs, que tenia diferents... Perdoneu. Podríem dir, doncs, que tenia diferents registres. Això sí, l'elegància i l'harmonia i aquella sonoritat envolvent no la perden mai. Triar què escoltar de la Big Band d'Ellington ha estat realment molt difícil. Té molts temes i tots són molt representatius del seu so i tots són molt bons, a més, i amb molt bons solistes, etc. He pensat que per acotar una mica era bo escoltar primer una composició d'ell, és a dir, que a part de que fos un tema tocat per la seva Big Band, a més estigués composada per ell, però igualment en sortien un fotiment de temes. Vaja, resumint, no m'enrotllo. Què escoltarem? The Mush, que és una balada preciosa i jo crec que compleix el que hem comentat del seu so elegant, envolvent i sexy. I de molta qualitat, eh? Abans d'escoltar aquesta preciositat, que es diu The Mush, comentar que Ellington és considerat per molts el compositor de jazz més important i influent de tots els temps. De l'estil de jazz, òbviament. Podríem dir que el jazz i els músics de jazz no tindrien el reconeixement que tenen i que té la música del jazz si Duke Ellington no hagués existit. I crec que afirmar això que acabo de dir no és ser exagerat, és ser just a la figura importantíssima del Duke Ellington. El Duke, que li deien. Doncs res, no m'enrotllo més, escoltem aquesta deliciosa balada que es diu The Mush. Thank you. The Mush, amb la Duke Ellington Orchestra. A Duke Ellington se li ha de dedicar un programa, m'ho acabo d'apuntar, i properament dono paraula que farem un programa dedicat a Duke Ellington perquè s'ho val, perquè és molt, molt, molt important. Doncs això, continuem, ja queda poquet per acabar el programa, així que per acabar posarem el mateix músic que hem tingut al principi, Benny Goodman, i posarem un altre tema potentíssim. Es diu Bugle Call Rock. Tema també versionat per diferents orquestres, però aquesta, i crec que no hi ha discussió perquè és extraordinària, és la millor versió que existeix d'aquest Bugle Call Rock. És un tema molt potent i és un tema molt conegut, amb molt de prestigi, i quan l'escolteu ja veureu que és el millor, és fantàstic. Un tema on els riffs de la trompeta són esplèndids, els solos són curts i intensos, hi ha un saxo, hi ha un primer de saxo, un de trompeta, un de trompó i un últim solo de clarinet de Goodman, i el de clarinet de Goodman, ja m'ho direu, comença bé i l'acaba impressionantment bé. De fet, no, és que, quan, ho dic perquè l'acabo d'escoltar res, abans de començar a fer el programa he estat escoltant el tema un altre cop i m'apassiona. Escoltem-lo i comentem després el que comentàvem dels solos. Us demano, si us plau, atenció, perquè s'ho val. Atenció, fixeu-vos en tot el que passa, en tot el que fan els instruments, amb la precisió amb què va la banda, amb lo bons que són els solos, amb el que farà Goodman al clarinet, perquè és realment espectacular. Gaudim, doncs, d'aquest Bugle Call Rock amb l'orquestra de Benny Goodman. S'acaba així el tema. Així de cop ja et deixa amb tota l'adrenalina dalt. Mare meva, imagineu-vos estar a la sala Savoy de Nova York escoltant i ballant això en directe. Un ja es pot morir, és a dir, ha de ser impressionant. El que dèiem, el que he comentat abans d'escoltar el tema, els riffs de trompeta a un tempo rapidíssim fan uns dibuixos fantàstics i complexos, alguns d'ells, i van tan junts, o sigui, van tan junts, els solos són collonuts i el de Goodman, el clarinet, és de museu, és absolutament de museu. Hi ha un moment en què fa una escala de dalt a baix i torna a pujar a una velocitat extraordinària. I a més a més no baixa d'intensitat, és a dir, en tots aquests solos, que són molt curts, però no baixa d'intensitat, comença fort i encara acaba més amunt, amb més swing, amb més força, amb més trempera, no? És difícil posar-li paraules a un tema tan fantàstic, perquè et deixa sense paraules, de fet, no? Estareu d'acord que és una manera fantàstica d'acabar el programa. Doncs això, m'ho recordo, perquè hem d'anar acabant, que el diumenge 8 de gener, a partir de les 12, seré a la plaça de la Sedeta, al barri de Gràcia, i posant temes com el que acabem d'escoltar. El que acabem d'escoltar segur que sonarà, i potser més d'un cop i tot. També comentar que el proper programa, això és important, el proper programa que farem aquí, a la ràdio RSK, el proper Ganes de Jazz, serà un especial funk. I regalarem dues entrades, o potser, si me'n surto, més entrades per un concert boníssim que es fa del Sweet Vandals a l'Ateneu Popular de Nou Barris, i és un concert que us recomano molt, tant si us toquen les entrades com si no, perquè toquen molt bé aquesta gent, aquest Sweet Vandals, que és el 14 de gener a l'Ateneu Popular de Nou Barris, que és un dissabte. Però vaja, això ja en parlem al proper programa, perquè el proper programa serà un especial funk per preparar-nos per aquest gran concert. Però avui hem de marxar. I sí, marxem Ha estat un plaer, de veritat, fer aquest programa. M'ho he passat molt bé. Espero que hagi estat un plaer per vosaltres escoltar-ho i que us hagueu passat molt bé. Tant, si us heu passat tan bé com jo, ja us haureu passat de puta mare, vaja. I res, que cuideu-vos molt, sigueu molt feliços, tingueu moltes ganes de jazz i fins la propera. Salut!